400 zł i 10-letnia gwarancja Toyota Relax. Uwaga, liczba aut szybko maleje. Zapraszamy do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 10 marca, właśnie wybiła 9. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Na spotkaniu z prezydentem premier i minister obrony powinni wyjaśnić różnicę między programami SAFE a SAFE 0%, mówił w Trójce Leszek Balcerowicz. Pod koniec roku będzie gotowa technologia, która pozwoli na ograniczenie dostępu młodzieży do mediów społecznościowych, zapowiada wiceminister cyfryzacji. 10 marca to Dzień Mężczyzn obchodzony w Polsce. No i sejf unijny czy sejf 0% to pytanie, na które możemy poznać odpowiedź późnym popołudniem, po tym jak zakończy się spotkanie w tej sprawie w Pałacu Prezydenckim. Przed siedzibą głowy państwa jest Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry. Agnieszko, dzień dobry. Wiemy, że na rozmowę z Karolem Nawrockim, inicjatorem sejf 0%, wybiera się rząd, będą szef MON-u, premier Donald Tusk, a także Adam Glapiński, prezes Banku Centralnego, z którego rezerw miałaby być sfinansowana pożyczka 0%. Powiedz, z jakim nastawieniem rząd idzie na to spotkanie? No przede wszystkim z nadzieją na pilne podpisanie tego, co na stole już leży, czyli sejf unijnego, z którego możemy, jak przekonuje rząd, pozyskać korzystne pożyczki na obronność. A drugie oczekiwanie to zwykła ciekawość. Tak bym to określiła i tak mówił wczoraj Donald Tusk, pytany przeze mnie właśnie o to, z jakim nastawieniem idzie do Pałacu Prezydenckiego. Liczę, że dowiem się, co jest w tych prezydenckich propozycjach. Więc liczę na to, że jeszcze doślą jakieś dokumenty. Jak nie, to pójdę tam na miejscu, poproszę o konkretne informacje i uprzedzam pana prezydenta, natychmiast poinformuję o wszystkim opinię publiczną. Szef rządu wskazał też, że tuż po konferencji prezydenta i szefa NBP w tej sprawie, czyli tydzień temu, spadły natychmiast notowanie naszych obligacji. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Na spotkaniu z prezydentem i szefem NBP premier i minister obrony powinni wyjaśnić różnicę między programami SAFE a SAFE 0%, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce były wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz. Maskowanie tych ukrytych intencji, a także niepożądanych skutków nagłego wzrostu aktywności Narodowego Banku Polskiego jest istotne. Ale to by była kreatywna księgowość, gdyby rzeczywiście... Delikatne określenie. A jak pan by to niedelikatnie określił? Manipulacja i dywersja. Zamierzeniu dywersja w stosunku do unijnego programu, który dla Polski jest korzystny, powtarzam, bo oferuje środki finansowe pod bardzo prawie niższym oprocentowaniu. Zdaniem Leszka Balcerowicza to, co proponuje szef NBP, jest niepoważne. Cała rozmowa do posłuchania na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Pod koniec roku będzie gotowa technologia, która pozwoli na ograniczenie dostępu młodzieży do mediów społecznościowych, zapowiedział wiceminister cyfryzacji. Michał Gramatyka dodał jednak, że ostateczna decyzja o nałożeniu ograniczeń będzie zależała od ministra edukacji. To będzie technologia polegająca na tym, że w tak zwanym portfelu tożsamości cyfrowej, czyli w tym naszym e-obywatelu, którym będziemy mogli się legitymować w Europie, będzie też możliwość pokazania tylko jednej danej. W myśl projektu ustawy media społecznościowe byłyby dostępne dla młodzieży powyżej 15 roku życia. Zakazane byłoby także używanie telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Dziś Dzień Mężczyzny. Czego im życzyć, pytała mieszkanki, ale i mieszkańców Katowic, Eliza Meger. Wszystkiego. Ja jestem skromny, więc wszystko przyjmę. Samych wspaniałości, sukcesów w życiu prywatnym, miłosnym, zawodowym. Ja myślę, że głównie świętego spokoju. No wszystkiego dobrego, żeby dalej kochały te kobiety tak, jak kochają nadal, nie? Żeby równie intensywnie potrafili walczyć o swoje prawa jak kobiety. Zdrowia. Może coś więcej? Nie, bo to tak jak Stanisław tym powiedział. Życzę wam zdrowia, a resztę sobie załatwicie. 10 marca to Dzień Mężczyzn obchodzony w Polsce. W kalendarzu jest też Międzynarodowy Dzień Mężczyzn, który przypada na 19 listopada. W Tatrach trwa akcja ochrony cietrzewi. Żyje ich tam około 30. Teraz rozpoczynają się toki, czyli okres godowy, mówi Marcin Strączek-Helios, leśniczy z rejonu Kuźnic w Tatrzańskim Parku Narodowym. Tokowiska odbywają się na śniegu, zwłaszcza wczesnym rankiem, 4-5 rano. Koguty się zlatują. No to jest kluczowe dla tego gatunku, żeby go nie płoszyć i żeby to tokowisko odbyło się w spokoju. Tutaj tak naprawdę każdy jeden lęk jest kluczowy, można powiedzieć, na wagę złota. A TPN w związku z ochroną cietrzewi zamknął m.in. szlak prowadzący z Doliny Chochołowskiej na Grzesia. Zakaz wstępu obowiązuje od zmierzchu do 8. TPN szczególnie apeluje do narciarzy skiturowych, aby nie wjeżdżali na teren ścisłych rezerwatów, gdzie swoje stoje ma najwięcej cietrzewi. Klimat. Bardzo zła jakość powietrza w Tomaszowie Lubelskim, zła w Śródmieściu, Warszawy, w Łodzi, Gdańsku, Katowicach, Oświęcimiu i Dębicy. Dostateczna jakość powietrza w Krakowie, Rzeszowie, Grudziądzu, Łomży i Mosinie. W większej części kraju jest jakość powietrza umiarkowana, na południu dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 37,5% energii elektrycznej. Można normalnie korzystać z prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Grzesiu? Ruszamy na szlak na Krzysia teraz. Krzysztof Łodziewski i sport. Ale pamiętajmy o cietrzewiach na Grzesiu. Uwaga, kibice piłki. Dziś pierwsze mecze 1/8 finału w Lidze Mistrzów. Barcelona gra na Wyspach z Newcastle, mówi jej trener Hansi Flick. Fantastic atmosphere. They will support their team. Newcastle play. Zagramy przy fantastycznej publiczności wspierającej zespół. Newcastle gra intensywny futbol, będą chcieli nas zdominować. Pamiętajmy jednak, że to dwumecz, każde spotkanie waży, o czym przekonaliśmy się niedawno w Pucharze Króla w rywalizacji z Atletico. Przegrane i finalnie dodajmy spotkanie z Rostrok z Blaugraną od 21:00, tak jak starcie Atalanty z Bayernem i wspomnianego Atletico z Tottenhamem od 18:45 Galatasaray zagra z Liverpoolem. To przed nami, za nami ostatnie spotkanie 24. kolejki w PKO Ekstraklasie. Wisła w Płocku aż 0-3 przegrała z Arką Gdynia, dając kolejny dowód na to, że wpadła w głęboki dołek. Afery bukmacherskie to w świecie futbolu niestety chleb powszedni. Teraz sporo mówi się o tej za oceanem. Dwóch czynnych zawodników amerykańskiej ligi MLS, reprezentant Gany Yao Yeboah i Amerykanin Derrick Jones, zostało dożywotnio zdyskwalifikowanych za obstawianie spotkań, w których brali udział. Oczywiście udowodniła im to amerykańska prokuratura. Co ciekawe, Yeboah w przeszłości rozegrał 50 spotkań w trykocie Wisły Kraków. Zostajemy za oceanem i mamy dobre wiadomości z Kalifornii. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy prestiżowego turnieju w Indian Wells. Do 3-2 pokonała tej nocy Greczynkę Marię Sakkari. Pamiętamy, jak niespodziewanie uległa jej przed miesiącem w imprezie w Doha. Kolejną rywalką naszej najlepszej tenisistki będzie Czeszka Karolina Muchowa, której techniczne umiejętności są godne podziwu. Tak jak umiejętność jazdy na czas Filippo Ganny, Włoch tak jak przed rokiem wygrał rozpoczynający etap w wyścigu Tirreno Adriatico, to w ogóle piąte etapowe zwycięstwo w tej imprezie Dryblasa z Piemontu. Ganna mierzy aż 193 cm wzrostu, co w kolarskim świadku jest ewenementem. Swoją drogą ciekawe, czy w wolnym czasie słucha innego Ganny, świetnego rapera z Atlanty. Sport wróci na naszą antenę po 16. Cietrzewie, tak? Sprawdziłem. Istnieje drużyna koszykówki z Japonii, która nazywa się Toyama Gruses, czyli Cietrzewie. Bo mówiłeś o srokach, więc... Mi się bardziej pozdrawiają Cietwierze. Cietwierze na Grzesia. Pamiętajmy o tym, że to na Grzesiu. Na Grzesiu. Się dzieje. Na Grzesiu. Jeśli chodzi o pogodę, dziś w większości kraju nawet pochmurno, więcej chmur niż w poprzednich dniach, ale na północy będzie słonecznie, a na termometrach na ogół po południu od 13 do 15 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chociaż na Myśliwieckiej na razie piękne, błękitne niebo, aż można by się zapatrzeć w okno. Michał Jakubik, Michał Kowarski, Paweł Turski, Robert Grzędowski. My już dziękujemy za poranne spotkanie w Trójce. Krzysztof Łoniewski też dziękuję. Bardzo dziękuję. Tak się zawiesiłeś, patrząc w to okno, jakbyś odbywał jakąś karę, wiesz, w pewnym ośrodku odosobnienia. Nie, nie, to nie jest kara, to jest przyjemność. Bycie w pracy od 6 rano. Rozmarzyłaś się. Justyna Grabasz przychodzi za to na 9. Dzień dobry, tak, jestem, ale chwilę wcześniej byłam i też patrzyłeś w okno, więc ja nie wiem, co tutaj się dzieje. Dzisiaj jest sentymentalny dzień. Tak jest, dzień mężczyzn też przy okazji, więc no to wszystkiego najlepszego, panowie. Dzięki, Justyna. W końcu ktoś. Jesteś pierwszy. Tak? Proszę bardzo, spełnienie marzeń wszystkich. Dzień dobry, dzień dobry. Dobrego dnia. Michał Jakubik z nami zostaje jako jedyny mężczyzna w ekipie audycji Dobrego Dnia. Dzisiaj Gosia Jakubowska wraz ze mną, a to jest grupa Thin Lizzy. Change had much to say, but man, I still think them cats are crazy. They were asking if you were around, you was, where you could be found. Told them you were living downtown, driving all the old men crazy. Shaking what she'd got. Man, when I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well, this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said, jak rozpoczynać audycję 10 marca w Dniu Mężczyzn, to tylko takimi piosenkami i taką muzyczną energią. Już kiedyś mówiłam, że moim zdaniem to jest piosenka idealna do brojenia. The boys are back in town. Podobno chłopcy są w mieście. Co za dzień. A ja raz jeszcze życzę wszystkim panom wszystkiego, co najlepsze w Dniu Mężczyzn. No i zaczynamy. Dwie wspólne godziny. Dużo dzisiaj mam dla państwa niespodzianek, zaproszeń na koncerty, do teatru. Mam też dużo muzyki, która pomaga przetrwać początek tygodnia. A jeśli mają państwo pomysły na dźwięki, które idealnie wpasowują się w dzisiejszy Dzień Mężczyzn, albo dzień całowania w czoło, bo taki również dzisiaj mamy, to zachęcam do pisania na adres dobregodnia@polskieradio.pl. A ja tymczasem wyciągam z rękawa naszą piosenkę dnia w wykonaniu Renaty Przemek. Muszę ci powiedzieć, że już nie chcę leżeć. Mam już dosyć spania, przykrywania wszystkiego, co nam się nie mieści. Zacisz Piosenka o przemierzaniu świata, o ruchu, tym fizycznym, ale też emocjonalnym. A w teledysku Renata Przemyk biega. Na dodatek na Sycylii, bo tam powstał klip do utworu Biegać. Ta kompozycja to jest pierwsza zapowiedź jej zbliżającej się płyty. A co ta płyta oznacza, co oznacza utwór Biegać również, to dzisiaj po 13 zdradzi nam sama artystka, która będzie gościnią audycji Tu Myśliwiecka 357, tak więc już zachęcamy do słuchania. O bieganiu dzisiaj jeszcze po 10.30 będzie nam też opowiadał Krzysztof Łoniewski w cyklu Biegam, bo lubię, chociaż to już nie w temacie Renaty Przemyk. Zresztą teraz także w temacie biegania jeszcze na moment pozostaniemy, bo nam się pojawi Kate Bush, Running Up That Hill. Feel how it feels. Yeah, yeah, yeah. Do you wanna know? Know that it-

Baryłka ropy naftowej tylko przez jeden dzień kosztowała ponad $100, ale na stacjach paliw i tak ceny wzrosły i wiele osób na pewno zadaje sobie pytania. Po pierwsze, czy stacje nie pospieszyły się z tymi wzrostami cen? No i ewentualnie po drugie, czy rząd powinien chociaż tymczasowo obniżyć podatki na paliwa, żeby ulżyć kierowcom? Zacznijmy od tego, że faktycznie już teraz ropa trochę tanieje, bo Donald Trump zapowiedział, że wojna już tuż, tuż, koniec, już nie należy bać się cieśniny Ormus, więc od razu rynki zareagowały. Ale oczywiście stacje trochę wyprzedzająco jednak zareagowały, ponieważ no, miały jeszcze zapasy w magazynach kupowane po starych cenach, więc to nie do końca było fair w stosunku do rynku. Jeżeli chodzi o ruchy rządu, to nie jest takie proste, bo to trzeba przeprowadzić cały proces legislacyjny, więc nie można tego zrobić od ręki. Więc no zobaczymy, co się wydarzy. Jeżeli ta wojna potrwa, to być może rząd, tak już było w czasie wojny w Ukrainie na początku, być może powinien przymierzyć się do takiej sytuacji. Tym bardziej, że i też w krajach tutaj regionu mamy jakieś decyzje, chociażby na Węgrzech maksymalne ceny za paliwa dla samochodów z węgierskimi tablicami rejestracyjnymi. Rumuński rząd zapowiedział czasową obniżkę akcyzy. No u nas na szczęście stacje się troszkę opamiętały i jakieś promocje już zapowiedziały. U nas Orlen już zapowiedział promocję od czwartku, promocję weekendową, a wiadomo, Orlen jak już ruszy z obniżkami, to wszyscy będą przez rynek zmuszeni, żeby też zareagować. Więc czekamy na to jako kierowcy. Czekamy jako kierowcy, tak. A teraz zaglądamy do serwisu XYZ, a tam o pierwszym w Polsce funduszu studenckim, który chce inwestować na giełdzie. W krajach anglosaskich ta instytucja jest znana, u nas jeszcze nie, początki. U nas to dopiero początki. Studenci z Wrocławia uruchomili sobie taki projekt i do tej pory inwestowali wirtualne pieniądze. Robią to w ramach edukacji, w ramach uczenia się, chcą być analitykami. Idzie im różnie, jeśli chodzi o efekty zarabiania tych wirtualnych pieniędzy, natomiast są bardzo zaangażowani, znaleźli już prawdziwych partnerów z prawdziwymi pieniędzmi i dokonali już niezbędnych procedur, żeby móc inwestować prawdziwe pieniądze na giełdzie. Nie są przy tym funduszem inwestycyjnym, bo to jest nazwa zarezerwowana ustawowo, ale są funduszem inwestującym, tak można powiedzieć. Bardzo ciekawa inicjatywa. No właśnie. A dodajmy, że na przykład w Stanach Zjednoczonych takie studenckie fundusze inwestycyjne to zarządzają wręcz setkami milionów dolarów. Tak, tak. Więc no, nasi wrocławscy studenci będą tu absolutnymi pionierami w Polsce. Natomiast w regionie działają podobne twory w Wilnie, w Tallinie. Wzajemnie wymieniają się teraz wskazówkami. Czyli zobaczymy, jak ten rynek się będzie rozwijać. No niestety, jest jeszcze jedna niedobra wiadomość dla kierowców, a mianowicie od jutra zapłacimy więcej za przejazd autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl-Konin. To są takie trzy odcinki po 50 kilometrów. Samochody osobowe za przejazd całym tym odcinkiem o długości 150 kilometrów zapłacą nie 111 zł jak do tej pory, a 120. No i ja mam wrażenie, że polskie autostrady są bardzo drogie. Te prywatne są drogie. Droższe w Europie są na pewno we Francji, we Włoszech, chyba w Hiszpanii, natomiast... No tam są górzyste regiony, tak, prawda? Więc może trudniej utrzymać te autostrady, ale w Polsce? No i też inna jest siła nabywcza kierowców, więc tak, wydaje mi się, że te ceny są wysokie. Chciałam przypomnieć, że tutaj właścicielem tego odcinka autostrady jest francuska firma, więc nie wiem, może sugeruje się francuskim rynkiem, gdzie te autostrady są drogie. Ale tak, to duża. Tak, i warto o tym pamiętać. Ta zmiana stawek opłat zostanie wprowadzona jutro od godziny 6 rano. Poprzednia rzeczywiście we wrześniu ubiegłego roku, więc dosyć często te ceny się zmieniają. To też jest istotne. Zgadza się. I ważne, ważne. Tak jak mówiłam, ten koszt przejazdu 120 zł dla samochodów osobowych. I jeszcze jeden temat w nawiązaniu do wywiadu w serwisie u was z szefem Generali w Polsce. To chciałabym porozmawiać o ubezpieczeniach psiaków, bo one się okazuje, że są coraz bardziej popularne, coraz modniejsze, że tak powiem. No psów też mamy dużo, tak, prawda, tak, jako Polacy. Generali się chwali, że to już przestaje być aż tak niszowy produkt. Co więcej, że te ubezpieczenia psów, ubezpieczeń kotów akurat Generali jeszcze nie ma, stały się rentowne, chociaż na początku nie było łatwo, musieli jakby przetrzeć szlaki, ale no, rynek jest obiecujący. W Polsce jest więcej psów niż dzieci. Pod względem liczby psów jesteśmy na drugim miejscu w Unii Europejskiej. Na drugim miejscu również pod względem kotów. Nasz rynek produktów dla zwierząt rośnie, choć po pandemii w pozostałych krajach Europy trochę siadł, więc no ja myślę, że ubezpieczyciele mają tu naprawdę dużo pole do popisu. Tak, i kilku z nich już oferuje takie ubezpieczenia. Ja jeszcze chciałam wspomnieć o jednym ciekawym wątku, że mimo, że więcej osób rocznie doświadcza ugryzienia przez psa niż doznaje urazu w wypadku drogowym, to tylko 35% Polaków uważa, że opiekunowie zwierząt powinni mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC. To Rankomat.pl takie badania niedawno przeprowadził. To też jest ciekawe. Tak, ale też sam prezes Generali o tym wspomina, że jakby zwierzę jest dobrym otwarciem rozmowy. Kiedy agent zacznie rozmawiać już o ulubionym zwierzątku z klientem, no to jest w stanie pogadać z nim też o innych polisach. Myślę, że to dobre otwarcie rozmowy. Czyli jakiś sposób na przekonanie, tak, do produktów. Ciekawe. Katarzyna Latek, wydawczyni w serwisie XYZ, była dzisiaj naszą gościnią. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Informator ekonomiczny. A mówiła do państwa Sylwia Zadrożna. Dziękuję, dziękuję bardzo i do usłyszenia po 16:30. Thank you. Ta pani, czyli Ellie Brickell, dziś obchodzi urodziny, na dodatek bardzo okrągłe, bo przyszła na świat w roku 1966. Bardzo lubię wracać do tej kompozycji, ale mam też przed uszami, jak to kiedyś znakomicie wykonał ten utwór Krzysztof Zalewski. To było jeszcze na jego płycie Pistolet, kiedy występował jako Zalew. Swoją drogą ten album, czyli Pistolet, też całkiem niedawno, bo 1 marca świętował swoje 22 już urodziny. Ale teraz Krzysztof Zalewski także nagrywa nowe piosenki. Tę najnowszą z nich, czyli utwór Lepiej już było, można także znaleźć w propozycjach do głosowania na pierwszą trójkę, czyli naszą listę przebojów. Głosowanie do piątku, do 12. Ostatnio ten utwór był na miejscu 28. Jak będzie tym razem, to już zależy od Państwa. To tak, że skończyła się miłość. Może to ja umiem nie grać w to już. Może twój pomiędzy słów marna szansa. Ptaki śmieją się z pomnikowych spraw. Zawsze boli czuć koniec lata. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za kilka dni wypuszczają w świat nową płytę Crystal Punk, a w sierpniu z tą płytą przyjadą do Polski i zagrają koncert na OFF Festiwalu grupa Chalk. A ja teraz mam dla Państwa niespodziankę, pierwszą z tych obiecanych chwilę po dziewiątej. Dużo się dzieje kulturalnie w marcu, a my zapraszamy do teatru, a konkretniej do Warszawskiego Teatru Polonia, gdzie w najbliższy piątek, 13, tak się składa, o godzinie 20 będzie można zobaczyć sztukę Żar, opartą na słynnej książce Szandora Marajego, przygotowaną przez Christophera Hamptona w reżyserii Jana Englerta. Opowieść o męskiej przyjaźni, ale też trudnych emocjach tej przyjaźni towarzyszących. Myślę, że to jest bardzo dobra propozycja przy okazji dzisiejszego Dnia Mężczyzn. Zaproszenie mamy podwójne. A żeby je zdobyć, trzeba do nas napisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Piątek, godzina 20. Ten najbliższy piątek, Warszawski Teatr Polonia, sztuka Żar. A teraz o męskiej przyjaźni, ale też wyznawaniu miłości, jak to z mężczyznami bywa. Kacperczyk, Rojek i Syn Okiennika. Jak byłem mały, zabierałeś mnie na sanki. Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki. 40-latki się włożą jak 5-latki, ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci. Łapałeś łzy mamy